ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون แล้วบรรปลายของผู้ที่กระทำความชั่วนั้นก็คือความชั่วโดยที่พวกเขาปฏิเสธต่อสัญญาณทั้งหลายของอัลลอฮ์และพวกเขาเย้ยหยันมัน อัลลอฮุยับดะอุลคอลกะซุมมะยุอีดูฮูซุมมะอิไลฮิตุรจออูน อัลลอฮ์ทรงเริ่มการบังเกิดมนุษย์แล้วทรงให้มันกลับมาเกิดอีกแล้วพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปยังพระองค์ วะยอมะตะกูมุสซาอะตุยุบลิซุลมุจริมูน แล้ววันที่วาระสุดท้ายจะเกิดขึ้นพวกก่ออาชญากรรมก็จะหมดหวัง วะลัมยะกุลลาฮุมมินชุรากาอิฮิมชุฟาวะกานูบิชุรากาอิฮิมกาฟิรีน และจะไม่มีผู้ใดจากบรรดาภาคีของพวกเขาเป็นผู้ช่วยเหลือพวกเขาได้และพวกเขาก็เป็นผู้ปฏิเสธบรรดาภาคีของพวกเขาด้วย และ ในวันที่วาระสุดท้ายจะเกิดขึ้นวันนั้นพวกเขาจะแยกออกจากกันสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาและผู้ประกอบคุณงามความดีพวกเขาก็จะยินดีอยู่ในสวนสวรรค์ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ และส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและไม่ยอมเชื่อต่อสัญญาณทั้งหลายของเราและการพบเราในวันปรโลกชนเหล่านั้นแหละเป็นผู้อยู่ในการลงโทษอย่างถาวร ฟะซุบฮานัลลอฮิฮีนะตุมซูนวะฮีนะตุสบิฮูน ดังนั้นมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์เมื่อพวกเจ้าย่างเข้าสู่ยามเย็นและเมื่อพวกเจ้าย่างเข้าสู่ยามเช้า วะละฮุลฮัมดุฟิสสะมาวาติวัลอัรฎิวะอะชียะวะฮีนะตุซฮิรูน การสรรเสริญในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และในยามครบค่ำและเมื่อพวกเจ้าย่างเข้าสู่ยามบ่าย ยุคริจุลฮัยยะมินัลมัยยิตวะยุคริจุลมัยยิตมินัลฮัยวะยุฮยิลอัรฎะบะอ์ดะเมาติฮาวะกะซาลิกะตุคริจูน พระองค์ทรงให้มีสิ่งมีชีวิตออกมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตและทรงให้สิ่งไม่มีชีวิตออกมาจากสิ่งมีชีวิตและทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาขึ้นหลังจากการแห้งแล้งของมันและเช่นนั้นแหละพวกเจ้าจะถูกนำออกมา วะมินอายาติฮิอันคอลักกุมมินตุรอบินซุมมะอิซาอันตุมบะชะรุนตัญตะชิรุน และส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือทรงสร้างพวกเจ้ามาจากดินแล้วพวกเจ้าเป็นมนุษย์แพร่กระจายออกไป วะมินอายาติฮิอันคอลักละกุมมินอันฟุซิกุมอัซวาจันลิตัสกุนูอิไลฮาวะจะอะละบัยนะกุมมะวัดดะตันวะเราะห์มะห์อินนะฟีซาลิกะละอายาติลลิกอมียะตะฟักกะรูน และส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือทรงสร้างผู้ครองให้แก่พวกเจ้าจากตัวของพวกเจ้าเองเพื่อพวกเจ้าจะได้มีความสุขกับนางและทรงให้มีความรักใคร่และเมตตาระหว่างพวกเจ้าแท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้ใคร่ครู วะมินอายาติฮิคอลกุสสะมาวาติวัลอัรฎิวะอิคติลาฟอัลซินะติกุมวะอัลวานิกุมอินนะฟีซาลิกะละอายาติลลิลอาลิมีน และส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและการแตกต่างภาษาพูดของพวกเจ้าและผิวพรรณของพวกเจ้าแท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณสำหรับผู้ที่มีความรู้ทั้งหลาย วะมินอายาติฮิมะนามุกุมบิลลัยลิวันนะฮาริวะบิติฆออุกุมมินฟัฎลิอินนะฟีซาลิกะละอายาติลลิกอมียัสมะอูน และส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือการหลับนอนของพวกเจ้าในเวลากลางคืนและกลางวันและการที่พวกเจ้าแสวงหาความโปรดปรานของพระองค์แท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้รับฟัง วะมินอายาติฮิยูรีกุมุลบัรกะคอฟันวะตะมะอาวะยุนัซซิลุมินัสซะมาอิมาอันฟะยุฮยีบิฮิลอัรฎะบะอ์ดะเมาติฮาอินนะฟีซาลิกะลาอายาติลิกอมียาคิลูน และส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือทรงให้พวกเจ้าเห็นสายฟ้าแลบเป็นที่หวาดกลัวและเป็นความหวังและทรงหลั่งน้ำลงมาจากฟากฟ้าและทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาด้วยน้ำฝนนั้นหลังจากที่มันแห้งแล้งแท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้ใช้ปัญญา วะมินอายาติฮิอันตะกูมัสซะมาอ์วัลอัรฎุบิอัมริฮثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون และส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือชั้นฟ้าและแผ่นดินมั่นคงอยู่ตามพระบัญชาของพระองค์ครั้นเมื่อพระองค์ทรงเรียกร้องพวกเจ้าอีกครั้งหนึ่งให้ออกจากแผ่นดินเมื่อนั้นพวกเจ้าก็จะออกมากัน وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون และผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ทั้งมวลเป็นผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم และพระองค์คือผู้ทรงเริ่มแรกในการสร้างและทรงให้มันกลับขึ้นมาอีกและมันก็ง่ายยิ่งสำหรับพระองค์และคุณลักษณะอันสูงส่งในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปริชาญาณ ดรบะละกุมมะซะลัมมินอัมฟุซิกุมฮัลละกุมมิมมามะละกัตอัยมานุกุมมินชุรกาฟีมารซะกนากุมฟะอันตุมฟีฮิซะวาتخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون พระองค์ทรงยกอุทาหรณ์แก่พวกเจ้าที่มาจากตัวของพวกเจ้าเองจะมีบ้างไหมสำหรับพวกเจ้าที่จะยอมให้ในหมู่ผู้ที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองบ่าวทาสมีหุ้นส่วนในสิ่งที่เราได้ให้เป็นเครื่องยังชีพแก่พวกเจ้าและพวกเจ้ากับพวกเขามามีส่วนเท่ากันโดยพวกเจ้ากลัวพวกเขาเหมือนกับการกลัวของพวกเจ้าด้วยกันเองเช่นนั้นแหละเราจะแจกแจงสัญญาณทั้งหลายแก่กลุ่มชนผู้ใช้ปัญญา บัลิตตะบะอัลลซีนฎอลมูอะฮวาอะฮุมบิฆอยริอิลมฟะมันยะฮดีมันอะฎอลลัลลอฮ์วะมาละฮุมมินนาศิรีน เปล่าเลยแต่ว่าบรรดาผู้อธรรมได้ปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่ำของพวกเขาโดยปราศจากความรู้แล้วผู้ใดเล่าจะแนะนำทางนำแก่ผู้ที่อัลลอฮ์ทรงปล่อยให้เขาหลงทางไปแล้วและสำหรับพวกเขาจะไม่มีผู้ช่วยเหลือเลย ฟะอักิมวัจฮะกะลิดดีนฮะนีฟาฟิตรตัลลอฮิลละตีฟะตรันนาสอะลัยฮาลาตับดีลลิคอลกิลลาฮ์ ซาลิกัดดีนุลกอยยิม วะลาคินนะอักษะรันนาสลายะอ์ลัมูน ดังนั้นเจ้าจงผินหน้าของเจ้าเข้าสู่ศาสนาที่เที่ยงแท้โดยธรรมชาติของอัลลอฮ์พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการสร้างของอัลลอฮ์นั่นคือศาสนาเที่ยงตรงแต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู ้มูนีบีลาอิลัยฮิวัตตะกูฮูวะอะกีมุศศอลาตะวะลาตะกูนูมินัลมุชริกีน และจงยำเกรงพระองค์และจงปฏิบัตินมาศโดยเป็นผู้ผินหน้ากลับไปสู่พระองค์และอย่าอยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี มินัลละดีนฟัรกูดีนฮุมวะกานูชิอา كل حزب بما لديهم فرحون คือในหมู่ผู้แบ่งแยกศาสนาของพวกเขาออกเป็นนิกายต่างๆและแต่ละหมู่คณะก็พอใจต่อสิ่งที่พวกเขามีอยู ่ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. และเมื่ออันตรายได้ประสบแก่มนุษย์พวกเขาก็วิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาโดยเป็นผู้ผินหน้ากลับไปสู่พระองค์ครั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงให้พวกเขาลิ้มรสความเมตตาจากพระองค์ณบัดนั้นกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาก็ตั้งภาคีต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา ลิยักฟุรูบิมาอาตัยนาฮุมฟะตะมัตตะอูฟะซอฟะตะอ์ลัมูน ก็จงเนรคุณต่อสิ่งที่เราได้ประทานให้แก่พวกเขาแล้วก็จงร่าเริงกันต่อไปเถิดแล้วพวกเจ้าจะได้รู ้อัมอันซัลนาอะลัยฮิมซุลตานันฟะฮุวะยะตะกัลลัมบิมากานูบิฮิยุชริกูน หรือว่าเราได้หลักฐานอันใดแก่เขาเพื่อมันจะได้พูดในเรื่องที่พวกเขาตั้งภาคีต่อพระองค ์วะอิดาอะซะกนันนาสเราะห์มะตันฟะริฮูบิฮาوَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ และเมื่อเราได้มนุษย์ลิ้มรสความเมตตาพวกเขาก็ดีใจต่อมันและเมื่อความไม่ดีอันใดประสบแก่พวกเขาเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเขาประกอบไว้แล้วพวกเขาก็หมดอะไร อะวะลัมยะเราอันนัลลอฮะยับซุตุรริซกะลิมันยะชาอ์วะยะกดิรอินนะฟีซาลิกะละอายาตลิกอมียุมินูน พวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงให้กว้างขวางซึ่งเครื่องยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงให้คับแคบแท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้ศรัทธา ฟะอาติดัลกุรบาฮักกะฮูวัลมิสกีนวะบินัสซะบีลซาลิกะค็อยรุลลิลลดีนยูรีดูนวัจฮัลลอฮ์วะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูน ดังนั้นเจ้าจงจ่ายให้แก่ญาติสนิทซึ่งสิทธิของเขาและแก่ผู้ที่ขัดสนและผู้เดินทางนั่นแหละเป็นการดียิ่งสำหรับบรรดาผู้ปรารถนาพระพักตร์ของอัลลอฮ์และชนเหล่านี้แหละเป็นผู้ประสบชัยชนะ วะมาอาตัยตุมมิรดิบัลลิยัรบูฟีอัมวาลินนาสฟะลายัรบูอินดัลลอฮ์วะมาอาตัยตุมมิซซะกาตินตุรีดูนวัจฮัลลอฮ์ฟะอูลาอิกะฮุมุลมุฎออิฟูน และสิ่งที่พวกเจ้าจ่ายออกไปจากทรัพย์ดอกเบี้ยเพื่อให้มันเพิ่มพูนในทรัพย์สินของมนุษย์มันจะไม่เพิ่มพูนนะที่อัลลอฮ์และสิ่งที่พวกเจ้าจ่ายไปจากซะกาตโดยพวกเจ้าปรารถนาพระพักตร์ของอัลลอฮ์ชนเหล่านั้นแหละคือผู้ได้รับการตอบแทนอย่างทวีคูณ อัลลอฮุลลดีคอลักกุมซุมมะรซักกุมซุมมะยุมีตุกุมซุมมะยุฮยีกุมهل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون อัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างพวกเจ้าแล้วทรงให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าแล้วทรงให้พวกเจ้าตายแล้วทรงให้พวกเจ้าเป็นจะมีผู้ใดบ้างในหมู่ภาคีของพวกเจ้ากระทําสักอย่างหนึ่งจากสิ่งเหล่านั้นมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์และพระองค์ทรงสูงส่งจากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคี วะฮรอลฟะซาดฟิลบัรริวัลบะห์ริบิมากะซะบัตไอดินนาสลิยุดีกะฮุมบะอ์ฎัลละซีอะมิลูละอัลละฮุมยัรญิอูน การบ่อนทำลายได้เกิดขึ้นทั้งทางบกและทางน้ำเนื่องด้วยน้ำมือของมนุษย์ที่ได้ทำไว้เพื่อที่พระองค์จะให้พวกเขาได้ลิ้มรสบางส่วนที่พวกเขาได้ทำไว้โดยหวังที่จะให้พวกเขากลับเนื้อกลับตัว กุลซีรูฟิลอัรฎฟันฎุรูกัยฟะกานอาคิบะตุลลดีนมินกอบลกานอักษรุฮุมมุชริกีน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพวกเจ้าจงท่องเที่ยวไปบนแผ่นดินแล้วจงพิจารณาดูว่าบั้นปลายของกลุ่มชนในอดีตนั้นเป็นเช่นไรพวกเขาส่วนมากเป็นผู้ตั้งภาคีดังนั้นจงมุ่งหน้าของเจ้าไปเพื่อศาสนาอันเที่ยงธรรมก่อนวันหนึ่งคือวันกิยามะของอัลลอฮ์จะมาถึงซึ่งไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้วันนั้นพวกเขาจะแตกแยกกันเป็นสองฝ่าย มันกะฟะรฟะอะลัยฮิกุฟรุฮูวะมันอะมิลศอลิฮันฟะลิอันฟุซิฮิมยัมฮะดูน ผู้ใดปฏิเสธศรัทธาการปฏิเสธศรัทธาก็ตกอยู่กับเขาและผู้ใดกระทำความดีพวกเขาก็เตรียมที่พักไว้สำหรับตัวของพวกเขาเองเ ถิด เพื่อที่พระองค์จะทรงตอบแทนบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายด้วยความโปรดปรานของพระองค์แท้จริงพระองค์ไม่ทรงชอบพวกปฏิเสธศรัทธา วะมินอายาติฮิอันยุบซิลัซซิยาฮะมุบัชชิรอติวะลิยุดีกะกุมมินเราะห์มะติฮิวะลิตัจรียัลฟุลกุบิอัมริฮิวะลิตับตะกูมินฟะฎลิฮิวะลัลละกุมตัชกุรูน และส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือพระองค์ทรงลมมาเป็นการแจ้งข่าวดีทั้งหลายและเพื่อพระองค์จะทรงให้พวกเจ้าได้ลิ้มรสความเมตตาของพระองค์และเพื่อเรือเดินทะเลจะได้แล่นไปโดยพระบัญชาของพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้แสวงหาจากความโปรดปรานของพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ วะละกอดอัรซัลนามินกับลิกรุซุลันอิลากอูมิฮิมฟะจาอูฮุมบิลบัยนาตฟันตะกัมนามินัลละดีนอัจรมูวะกานฮักกันอะลัยนานัศรุลมุอ์มินี และโดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดาศาสนทูตก่อนหน้าเจ้าไปยังกลุ่มชนของพวกเขาและเขาเหล่านั้นได้นำหลักฐานต่างๆมาให้พวกเขาแล้วดังนั้นเราได้ตอบแทนบรรดาผู้กระทำความผิดอย่างสาสมและหน้าที่ของเราคือการช่วยเหลือบรรดาผู้ศรัทธา อัลลอฮุลละดียุรซิลุรซิยาฮะฟะตุซีรุซะฮาบันฟะยับซุตุฮูฟิสซะมาفيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون الله ทรงเป็นผู้ทรงลมทั้งหลายแล้วมันได้รวมตัวกันเป็นเมฆแล้วพระองค์ทรงให้มันแผ่กระจายไปตามท้องฟ้าตามที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์ทรงทำให้มันเป็นกลุ่มก้อนแล้วเจ้าจะเห็นฝนตกลงมาจากถ้ำกลางมันเมื่อมันได้ตกลงมายังผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากวงบ่าวของพระองค์เมื่อนั้นพวกเขาก็ดีใ จ และทั้งที่พวกเขานั้นก่อนที่ฝนจะตกลงมาแก่พวกเขาพวกเขาก็เป็นผู้หมดหวังดังนั้นเจ้าจงพิจารณาดูร่องรอยแห่งความเมตตาของอัลลอฮ์ว่าพระองค์ทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาหลังจากเกิดความแห้งแล้งอย่างไรแท้จริงในการนั้นแน่นอนพระองค์ย่อมเป็นผู้ทรงให้มีชีวิตแก่คนที่ตายไปแล้วและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่ง และ และหากเราได้ส่งลมไปแล้วพวกเขาได้เห็นมันพืชผลเป็นสีเหลืองแน่นอนพวกเขาจะกลายเป็นผู้เนรคุณหลังจากนั้น ฟะอินนะกะลาตุสมิอุลเมาตาวะลาตุสมิอุสซุมมัดดุอาอิดาวัลลอฮุมุดบิรีน แท้จริงเจ้าจะไม่ทำให้คนตายได้ยินและเจ้าจะไม่ทำให้คนหูหนวกได้ยินการเรียกร้องได้เมื่อพวกเขาเป็นผู้ผินหลังกลับ วะมาอันตะบิฮาดิลอุมีอันฎอลาลาติฮิมอินตุสมิอิลลามันยูมินบิอายาตินาฟะฮุมมุสลิมูน และเจ้าก็ไม่ใช่ผู้ชี้ทางนำแก่คนตาบอดหลังจากการหลงทางของพวกเขาจะไม่ได้ทำให้ผู้ใดได้ยินนอกจากผู้ศรัทธาต่อสัญญาณทั้งหลายของเราโดยที่พวกเขาเป็นผู้นอบน้อมยอมจำนน อัลลอฮุลลซีคอลักกุมมินฎอฟซุมมะจะอะลมินบะอ์ดฎอฟกุวะตันซุมมะจะอะลมินบะอ์ดกุวะตินฎอฟะวะชัยบะยะคลุกมายะชาวะฮุวัลอะลีมุลกอดีร อัลลอฮ์ทรงสร้างพวกเจ้าเกิดมาในสภาพอ่อนแอแล้วหลังจากความอ่อนแอพระองค์ก็จะทรงทำให้มีความแข็งแรงแล้วหลังจากความแข็งแรงทรงทำให้อ่อนแอและชราภาพพระองค์ทรงสร้างจากสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงอนุภาพ วะยอมมะตะกูมุสซาอะตุยุกซิมุลมุจริมูนมาลบิซูฆอยรซาอะกะซาลิกะกานูยุฟะกูน และเมื่อวันอวสานเกิดขึ้นผู้กระทำผิดทั้งหลายจะสาบานว่าพวกเขาไม่ได้พำนักอยู่ในโลกนี้นอกจากเพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นเช่นนั้นแหละพวกเขาถูกให้หันเหออกไป และกล่าวที่นักอูตุลอิลมะวัลอีมานลักดลบิสตุมฟีกิตาบิลลาฮิอิลายาวมิลบาอ์ธفهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون และบรรดาผู้ที่มีความรู้และศรัทธากล่าวว่าโดยแน่นอนพวกเจ้าได้พำนักอยู่ตามกำหนดของอัลลอฮ์จนกระทั่งวันฟื้นคืนชีพดังนั้นนี่คือวันฟื้นคืนชีพแต่พวกเจ้าไม่รู้ไม่ยอมเชื่อ فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ในวันนั้นการแก้ตัวของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่บรรดาผู้อธรรมและพวกเขาจะไม่ถูกร้องขอให้กลับเนื้อกลับตัว ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثلوَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ และแท้จริงในอัลกุรอานนี้เราได้ยกอุทาหรณ์ไว้ทุกอย่างสำหรับมนุษย์และหากว่าเจ้านำมาให้เขาด้วยสัญญาณหนึ่งแน่นอนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าพวกเจ้าไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นผู้หลอกลวงเท่านั้นเช่นนั้นแหละอัลลอฮ์ทรงประทับตราบนหัวใจของบรรดาผู้ไม่ยอมรับรู ้ จงอดทนต่อไปเถิดมูฮัมหมัดแท้จริงสัญญาณของอัลลอฮ์นั้นเป็นจริงเสมอและอย่าให้บรรดาผู้ไม่มีความเชื่อมั่นทำให้เจ้ากังวลใจเลย